La mulți ani tuturor! Felicitări organizatorilor, felicitări câștigătorilor! Mă alătur inițiativei organizatorilor și încerc, după puterile mele, să fac cât mai mult spre a împiedica declinul intelectual al tinerilor. Trăim vremea în care scara valorilor este inversată. În anii în care banul dictează, dar și în anii în care tânăra generație este aproape dirijată, voit și îndrumată uneori prin mass media să trăiască o viață ușoară, fără cultură reală și fără cei 7 ani de acasă, adică fără bunul simț. Vă felicit și sunt mândru că nu ați căzut pradă capitalismului feroce și că urmați calea cea grea a învățăturii. Veți fi răsplătiți, fără doar și poate, pentru munca, efortul și renunțările voastre. Învățați și pregătiți-vă în permanență, pentru că lumea care se naște nu va acorda nicio șansă celor neinstruiți. Rezum în câteva cuvinte mesajul meu. Cine învață, merge înainte. Cine nu, dă înapoi. Fără răbdare, nu învățătură, iar rădăcinile învățăturii sunt amare, dar fructele ei sunt dulci. Dumnezeu să binecuvânteze locuitorii orașului Călan, Dumnezeu să binecuvânteze România.